apie įžadus. Pirma, įžado savoka. Įžadas yra laisvas įsipareigojimas Dievui atlikti ką nors tokio, kas jam patinka, nors šiaip jau neprivaloma to atlikinėti. Taigi įžadas anaip tol nėra vien tik pasiryžimas ar pasižadėjimas, bet tikras įsipareigojimas. Juo prisiimama nauja pareiga ir jos netlikimas laikomas tikra nuodime, nors jei ne įžadas, nuodimės čia visai nebūtų. Įžadas yra laisvas įsipareigojimas, tai yra padaryta su visišku proto pažinimu ir valios sutikimu. Kai proto pažinimo ar valios sutikimo trūksta, įžado nėra. Todėl, jei kas iš nežinojimo ar klaidos ar neturėdamas visiškos sąmonės padarytų įžadą, to įžadas negaliotų, tas pats būtų, jei įžadas eitų iš prievartos ar didelės baimės. Įžadas padaromas tik Dievui, o naip tol ne kūriniams, todėl kas prisiskiria savo kokią nors pareigą šventojo garbei, tas padaro ne tikrą įžadą, o tik pasižadėjimą ar pasiryžimą. Įžado dalykas turi būti koks nors dorovinis gėris, didesnis negu tas gėris, kurį teks dėl padaryto įžado apleisti. Nesunku suprasti, kodėl, juk įžadu norima ypatingų būdų pagarbinti Dievą, o Dievą ypatingai pagarbinti galima tik tuo, kas jam labiau patinka, o ne tuo, kas mažiau. Todėl, pavyzdžiui, įžadas tuoktis neturi jokios galios, nes kas jį darytų, tas dėl jo apleistų tobulesnį dalyką, visišką skaistybę. Antra, įžadai patinka Dievui. Tinkamai padaryti įžadai patinka Dievui, nes a. jie yra savanoriška auka, kurią mes teikiame Dievui. B. Dievas, išklausydamas su įžadais susijusius prašymus, nekartą parodė, kad mielai priima įžadus. Pavyzdžiui, pirmojoje Mozės knygoje skaitome, Jokūbas padarė įžadą ir tarė, jei Dievas yra su manim ir aš laimingai sugrįšiu į savo tėvų namus, aš tau, Dieve, duosiu iš visko dešimtinę. Ir mes žinome, kad Jokūbas iš tikro po kiek laiko laimingai sugrįžo į savo gimtinę ir rado tėvą dar gyvą. Panašiai pasakojama pirmoje karalių knygoje apie pranašo Samuelio motiną Oną. Ona padarė įžadą ir kalbėjo, galybių viešpatie, jei tu mane atsiminsi ir savo tarnaitei duosi sūnų, tai aš jį pavesiu viešpačiui visoms jo gyvenimo dienoms. Ona iš tikrųjų netrukus susilaukė sūnaus, nors prieš tai ilgą laiką buvo nevaisinga. Trečia, įžadų saistymas. Yra griežta ir šventa pareiga padaryta įžadą įvykdyti, nevykdant jo labai įžeidžiama Dievą ir aišku sunkiai nusidedama. Jei padarei kokį įžadą, tai neapleisk jį įvykdyti, nes daug geriau įžado nedaryti, negu jį padarius nevykdyti, sakoma šventajame rašte, Patarlių knygoje. Todėl prieš darant įžadą reikia rimtai pagalvoti ir pasitarti su protingais asmenimis, ypač su nuodėmklausiu. Dar reikėtų pridurti, kad įžadą saisto tik tą asmenį, kuris jį padarė, o ne kitus, nors ir labai artimi jie jam būtų. Todėl, pavyzdžiui, tėvai negali padaryti įžadų, kad jų vaikai atliks ar atlikinės kokį veiksmą. Pavyzdžiui, įstos į vienuolyną ar eis į kunigus. O jei ir padaro, tai vaikai nėra įpareigoti jų vykdyti, o tėvai neturi teisės jų versti, kad vykdytų. Ketvirta, įžadai nebesaisto. Pareiga įvykdyti įžadą išnyksta kai a. įžadą įvykdyti pasidaro nebeįmanoma, pavyzdžiui, jei kas padarės įžadą kasmet pėsčias aplankyti kokią maldingą vietą, pasiliguoja. B. įžadą panaikina tas, kuriam yra pavaldi, arba įžadą padariusio asmens valia, arba įžadų pažadėtas dalykas. Įžadą panaikina tas, kuriam yra pavaldi, arba įžadą padariusio asmens valia, arba įžadų pažadėtas dalykas. Pavyzdžiui, jei nepilnametis vaikas padaro įžadą atlikti kokią tolimą maldingą kelionę, arba duoti gausią išmaldą, tėvas ar globėjas gali jo įžadą panaikinti. C. Gaunama nuo įžado dispensa. Tai yra, kai atitinkama dvasinė vyresnybė atleidžia nuo įžado. D. Padarytas įžadas pakeičiamas kitu. Kai talioti įžadus nėra girtinas dalykas, bet jeigu yra svarbi priežastis, pakeisti įžadus gali arba atitinkama dvasinė vyresnybė, arba ir pats įžadą padaręs asmuo. Dvasinė vyresnybė, jei geresnį dalyką pakeičiama menkesniu, nes tuomet yra reikalinga dispensa, kurią gali suteikti vien atitinkama vyresnybė. Pats įžadą padaręs asmuo, jei menkesnį dalyką keičiama vertingesniu. Bet kaip prieš įžadus darant, taip ir prieš juos keičiant, labai naudinga pasitarti su nuodėmklausiu, kad būtų išvengta klaidų.